Evet, Açık Radyo'dasınız. Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Tayfun Serttaş bizlerle beraber olacak. Önümüzdeki 20 dakikada, yarım saat içerisinde Salt'ın yeni mekanı Salt Galata'da izleyicisiyle bir haftadır buluşmakta olan Foto Galatasaray işini konuşacağımızı en başından söyleyelim. Hoş geldin Tayfun. Hoş buldum. Hoş geldin. Merhabalar. Mutluyuz burada seni gördüğümüz için. Zira iş epey heyecanlandırdı. Salt'ın yeni mekanında olan iş. Evet, daha önce OSEP'le galiba konu olmuştu en azından Açık Radyo'da senin işlerin. Onu söyleyebiliriz. Stüdyo OSEP'te en azından ilk izlenim olarak, ilk izlenimde kalırsak bu işe de benzeyen, Foto Galatasaray işine de benzeyen bir işti. Evet, şeyi merak ediyorum. Belki oradan başlamak lazım. Stüdyo OSEP'ten Foto Galatasaray'a kadar olan arada bir 3 sene var değil mi? 2009'du. 2011'e 2009'du geldik. Ama OSEP'in aslında zemininin bir 2 yılı var. Evet. Öncesinde 2007 diyebiliriz. OSEP'in karar verilme, başlama ve OSEP üzerine çalışmanın artık bir sergiye dönüşmek üzere başlaması 2007'ydi. Evet. Evet. Açık arşiv üst başlığıyla yer aldığını söyleyebiliriz şu anda. Meryem Şahinyan'ın uzunca yıllar boyunca hiç teknolojisini geliştirmeden, hatta kafasındaki vizyonu da değiştirmeden büyük bir disiplinle üretmiş olduğu fotoğrafları arşivine ulaşmışsın. Thomasyan ailesi aracılığıyla olmuş bu da ve onları şu anda sergiliyorsun demek çok mu kaba olacak, oradan başlayabiliriz. Sergiliyorum demek kaba olmaz. Sergiliyorum bir taraftan, ama bir taraftan tabii ki öncelik aslında kamuya açmak ve dolaşıma sokmak bu imajları. Evet, 21 Kasım tarihinden itibaren Salt Galata'da ilk açık arşiv projesi olarak başladı. Ve ilk kez kamuya açıldı. Şu an itibaren ziyarete açık. Evet. Peki nedir Foto Galatasaray, neyi barındırıyor içinde? Yavaş yavaş başlayalım. Foto Galatasaray, yani bizim için aslında Foto Galatasaray'ı öncelikli kılan birkaç etmen var. Bunların bir tanesi İstanbul'da Galatasaray'da ve İstanbul'un merkezinde aslında kültürel dönüşümün çok yoğun yaşandığı bir lokalde olması. Bu önemliydi. Meryem Şahinyan'ın, stüdyonun fotoğrafçısının kadın olması ve neredeyse yarım asır boyunca bu mesleği tek başına yürütmesi bizim için çok belirleyiciydi. 1935'te 1985 gibi tam da Cumhuriyet sonrası dediğimiz ama yakın tarihin kesintilerinde aslında, yani ne oluyorsa 35 ile 85 arası oldu ve bu bizim için çok harika bir deadline'dı. Bilmiyorum, belki çok yüzyılbaşı olsaydı ne bulacağımızdan daha emin olabilirdik içeride, ama bu gerçekten çarpıcıydı ve tam da bizim demografik olarak da çok açık dönüştüğümüz bir dönemdi ve bunu belgelemesi açısından çekiciydi. Evet. Bu başlıklar altından başladık Foto Galatasaray'a. 2009 yılının Ocak ayında, çok başındaydık daha. Ve o tarihten itibaren bir gün dahi aksatmadan devam eden bir proje oldu. Evet, epey de yoğun bir çalışma oldu senin için. Zira devasa bir arşivle karşı karşıyaydın. Evet, malzemeyi ilk aldığında ne haldeydi? Nasıl saklanmıştı bugüne kadar? Hani sonrasında senin müdahalelerin nasıl oldu? Ve tabii ki ekip de çok önemli. Evet. Onlar da epey yardımcı olmuşlardır. Temelde senin şahsi olarak epey emek harcadığın bir iş olduğunda tabii ki teslim ederek bunu söylüyorum. Evet, nasıl, ilk malzeme neydi? Şu anda neye dönüştü? 20 bin tane esasta imajdan bahsediyoruz. 200 bine yakın filmden bahsediyoruz burada. Hepsi teker teker görselleştirildi. Aslında malzeme hiçbir şeye dönüşmedi. Malzeme sabit kaldı. Biz o malzemeden başka bir şey üretmenin yollarını denedik. Projenin toplamında ilk geldiğinde 9 koliydi. 9 büyük koliydi ve bu kolilerin içerisinde sadece film kutuları vardı. 1134 toplam film kutusuna bölünmüştü arşivin tamamı. Bu 1134 film kutusunun bir kısmı aileler üzerinden, aile isimleriyle sınıflandırılmak üzere tamamı neredeyse kronolojikti diyebilirim. Ve bunların her birinin içerisinde filmler vardı. Sıralanmış olarak. Bunların 1950 öncesi daha çok çarpı negatif koleksiyonu, stüdyonun 1950 sonrası ise daha fazla Aydinger selülozik negatif dediğimiz negatif kullanmaya başlıyor Meryem. Ve biz filmleri aslında sadece temizledik ve olduğu gibi bıraktık. Ve zaten açık arşivin bir bölümünde de gösterdiğimiz şey o filmlerin kutuları, onların içleri dolu. Yani evet, onların içerisinde filmler de var. Ve o aslında fiziksel arşiv dediğimiz şey. Biz fiziksel arşivi temizleyerek ilk günden itibaren fiziksel arşivin aslında ağırlığından kurtulmanın yollarını denedik. Çünkü bu çok ağır bir şey. Birincisi, filmde net göremiyorsunuz. Yani gördüğünüz şey imajın negatifi oluyor. Siz elimizde çünkü hiçbir printout yok ve hiçbir baskı kalmamış stüdyo arşivinden bize yalnızca film geldi. Ve öncelikle bunları bir görmemiz gerekiyordu ve bekleniyordu ki en azından üzerlerine konuşmaya başlayabilelim. Ben ilk 4 aylık süreç boyunca hiçbir asistan olmadan tek başıma çalıştım. Random olarak kutuları açıyordum. Onları Lightbox'a tutuyordum. Ve tahminen grafik olarak görüp ve tabii ki sonuçta seçiyorsunuz. Belli bir şema çıkartmaya çalışıyordum. Ama 1930'dan da bunu yapıyordum. 1980'den de yapıyordum. 60'tan da yapıyordum. 55'ten de yapıyordum. Bu şemanın sonucunda zaten belli ön yargılar vardı kafamızda. Yani buranın nasıl bir yer olabileceği, Türkiye'de bir kadın fotoğrafçının, bir kadın stüdyo fotoğrafçısının nasıl bir müşteri kitlesi yaratmış olabileceği, kimlerle ilişkiye geçmiş olabileceği, onun Ermeni olması yine bir şeyleri belirliyor. Aynı zamanda Meryem çok muhafazakar ve dindar birisi. Bunu biliyorduk ve bu çünkü Ermeni olabilirdi ama hiç muhafazakar olmayabilirdi ve çok başka bir case olabilirdi o. Ama hayır, o aynı zamanda çok konservatif yapıya sahip birisi. O yüzden bunların hepsi elimizdeydi. Stüdyo en uzun dönemini Çiçek Pasajı'nın ikinci katında geçiriyor. Aslında burası da şey değil, yani sokağa açılan vitrini olan bir yer değil. Burası da aslında yine Bilal'in gittiği, orayı takip edenin, Meryem hakkında fikri olanların girip çıktığı bir yerdi. Bunların tümü evet bir şeydi ve buradan ne çıkacaktı ve acaba bu ön yargılarımızla örtüşüyor muydu karşılaşacağımız malzeme? Bu soru 4 ay sürdü bunu yanıtlamak. 4 ayın sonunda ben bir küçük toplantı yaptım. O zaman Garanti Ağı'nda, eski Garanti Platform Güncel Sanat Merkezi'nin 5. katında Foto Galatasaray tanışma toplantısı dedim buna. İşte bir taraftan Tomasyanları, bir taraftan yayın evini, bir yandan aslında yeni proje ortaklarımız Garanti Platform çalışanlarını ve biz böyle bir ortalama 25-30 kişi oturup bunun üzerine bir kafa yorduk. Buradan ne yapabiliriz ve buradan ne çıkar? Ve evet, örtüşüyor. Yani Meryem bizi şaşırtmıyor. Ne tahmin ediyorsak arşivde aynen buluyoruz ve zaten tam da biz bunlardan dolayı ilgimizi çekmişti o bizim. Üstelik iyi de bir fotoğrafçı. Üstelik tahminlerimizin üzerinde bir malzeme de var. Üstelik çünkü bilemiyorsunuz, mesela filmin bir ömrü var. Yani siz zaten 15 yılı geçtiği zaman bir sellozik filme bir yere kadar müdahale edebilirsiniz. Bizim elimizdeki en genç film kaç yaşında? 1985'te çekilmiş. Zaten 25 yılın üzerinde. Evet. Yani o yüzden hepsi çürümüş de olabilirdi. Tamamı kimyasal olarak, çünkü bunlar gerekli ortamda da beklememişler. Yani bunlar bayağı bir yayın evinin deposunda beklemişler 20 seneye yakın süre. Tüm bu kontrolleri yaptıktan sonra evet çürüyenler de vardı ama bu arşivin üzerinde çalışmaya değer. Bu arşivin tamamıyla görselleştirilmeye, hiçbir seçkiye gitmeksizin baştan görselleştirilmeye değer olduğu kararını verdik. Evet. Beklentimizi karşıları biraz açıklar mısın? Yani beklentimizi karşılar, işte bir fiziksel olarak beklentimizi karşılar var. Yani işte bu çürüme meselesi. Anladım. Çok evet, kötü evet. Fotoğrafçı olabilirdi. Anladım. Yani var öyle. Sadece vesikalık çekmiş olabilirdi atıyorum. Sadece, ama mizansenler vardı. Evet. Takip ettiği aileler vardı. Yani biz buradan aslında bir hikayeye varabiliyor muyduk? Her türlü varırsınız. O şey değil. Ama fiziksel olarak öncelikle karşıladı. Evet, fiziksel arşiv iyi durumdaydı ve iyi korunmuş görünüyordu. Bütün şanssızlıklarına rağmen. Çünkü o tarihlere ait hangi fiziksel arşive ulaşsanız, yani kütüphanemizdeki kitap bile 10 yıl sonra tanınmaz hale geliyor değil mi? O yüzden ben 1930'lardan malzeme var orada ve ben hala elimde, tamam camların çok büyük bir kısmı mesela kırılmış. Ben ilk 3 ay boyunca yine eldivenleri takıp, bulaşık eldivenleriyle elimde bir fırça cam kırıkları temizliyordum. Çünkü tuzla buzlu ve ben hala ellerim kesiliyordu ilk 6 ay boyunca da. Bu yönde karşılıyordu. İkincisi de dediğim gibi sosyolojik olarak karşılıyordu. Yani tahmin ettiğimiz şeylerin evet orada çıkıyor olması bizi heyecanlandırıyordu. Çünkü ilk andan itibaren farkındaydık ki örneğin 9 kadın fotoğrafına karşı bir erkek var. Mesela bu önemli bir orandı. Bu her stüdyoda karşılaşabileceğiniz bir oran değil. Kadın fotoğrafçı olmasının getirdiği ciddi bir kadın popülasyonu var arşivde. Bu bir kadın arşivi aslında. İstanbul'un 35-85 arası kadın arşiviydi bu ve özellikle kadın case bizim için zaten Meryem'de çok belirleyiciydi ki bunun böyle denkleşmesi çevrede çok az olmakla birlikte bir bilgi ve fikir vardı Meryem'le ilgili. Onun nasıl fotoğraflar çekmiş olabileceğiyle ilgili. Yakın çevrelerinin de insanların rahibeler de olduğu ile ilgili örneğin ve çıkıyordu. Evet. Demek ki bu bilgiler birbiriyle örtüşüyordu. Çünkü şurada şu çok belirleyici. Şimdi sana 9 koli malzeme geliniyor. Deniliyor ki bu bir bayan çekti, vefat etti, hayatta değil. Ve buyur buna hayatını ver. Yani 3 yılını ver. Şimdi benim de bazı şeylere ikna olmam gerekiyor eninde sonunda. Bu gerçek mi? Bu ne? Ve ben nasıl bir şeyle karşı karşıyayım? Bu soruların tümü çok önemliydi. Evet. O yüzden evet karşıladı. Doğruydu. Evet. Yani o arşivdi. Evet. En azından. Ya da araya bir şeyler karışmamıştı. Çünkü cidden bilemiyoruz. Evet. 50 yıllık bir arşivden bahsediyoruz. Evet, her şeyden önce. Ve çok disiplinli bir fotoğrafçıdan bahsediyoruz. Dolayısıyla bir tarih anlatısı kurmakta. Görsel olarak belki daha doğrusu görselin yönlendirdiği bir tarih anlatısına da ulaşılabildiği söylenebilir. Bu da tabii ki gene hani kadınların mesela geçirdiği dönüşümlere şahit olmak mümkün. Bunun dışında nedir arşivle karşı karşıya kaldığında izleyicinin şahit olacağı anlatı? Bir sivil anlatı olması bir kere bence çok önemli. Özellikle o, şey, evet. Çok belirleyici. Türkiye tarihine dair bir sivil anlatının ortaya çıkıyor olması. Neler eklemek istersin? Sivil anlatının bence görsel malzemeden çıkıyor olması çok belirleyici burada. Yani biz görsel tarihe çok aşina bir kültür değiliz. Evet. Biz zaten görsellikle sorunu olan bir kültürüz. Ve biz çok yazınsal ve sözel alıyoruz bilgiyi. Yazınsalı bile geçtim. Daha çok sözel alıyoruz. Onu da bir belli bir süzgecin altından, yani şeyinden geçirilerek alıyoruz. Yani kalburun altındakini görüyoruz ama üstünde kalanlar var, başka şeyler var. Ve bu nedenle benim için o kadar anı nesnesinin bir anda bir karşılaşma nesnesine dönüşmesi ve insanların aslında okudukları, duydukları, bildikleri, tahmin ettikleri sayısız hikayeyle yüz yüze kalması olağanüstü belirleyici bir şey. Evet. Düşünsene yani bir Beyoğlu fantazması var. Evet. İşte Beyoğlu şöyleydi, Beyoğlu böyle. İşte buyur sana Beyoğlu. Yani Beyoğlu böyleydi. Hiç de öyle değildi. Yani içinde bunun ayakkabısı delik adam da vardı. Bunun içinde çuval giyen de vardı. Yani bunların hepsi şeydi değildi. Ya da işte gayrimüslimlerin çok zengin olduğu ile ilgili bir şey de vardır. Sanki bu insanlar hep refah içindedir ve sanki bu insanların bir eli yağda, bir eli baldadır ve hiç hayatlarında hayır, fakiri de vardı. Alkolü de vardı. Orada belli ki bedavaya çektiriyor o fotoğrafı. Artık Meryem ona acımıştı çekmiş o fotoğrafı. Evsizi de vardı. Yani böyleydi. Aslında tam da bizim heterotopyamıza dair bir şey bu. O yüzden bununla karşı karşıya kalmak izleyicinin kim olduğuyla belirlenir. Yani siz bunu bir sinemacıya izletirseniz ya da bu projeye dahil ederseniz o buradan bambaşka bir şey çıkarır. Eğer bu projeye bir modacıyı dahil ederseniz o buradan olağanüstü ve bambaşka bir malzeme çıkartır. Eğer bu projeye bir gayrimüslim ya da bir azınlık statüsünde yaşayan bu ülkede birisini o oradan arkadaşlarını, dostlarını bulur ve bambaşka bir hikaye çıkarır. Evet. Yani bu dediğim gibi çok bizle ilgili. O yüzden ilişki kurmaya da ben hiç başından itibaren şeyi demek istemedim. Bu arşivle şöyle ilişki kurun. Hayır. Bu arşivle siz önce kimseniz oradan doğru ilişki kurun. Bu arşivle bir kadınla bir erkeğin kuracağı ilişki çok farklıdır. Evet, anlatabiliyor muyum? O iç çamaşırlı kadın fotoğraflarını bir erkek erotik bulabilir. Ama bir kadın içgüdüsel olarak o fotoğrafların hangi duruma hizmet ettiğini çok iyi anlar. Çünkü onlar ev kadınlarıdır aynı zamanda ve birçoğu eşleri için çektiriyor bu fotoğrafları. Ya da bedenlerinin nasıl göründüğüne, belli bir dönemde nasıl göründüğünü aslında görsel olarak kayda almak için yapıyor bunu. Bunu anlar. Yani dediğim gibi bu bizle, bugün bizle ilgili artık bunun üzerine ne söyleyeceğimiz. Evet. Ana nesnesinin karşılaşma nesnesine dönüşmesi dedik. Bir sonraki aşamayı da tabii merak ediyorum. Senin bu aşamadan sonra hala projeye dair beklentin ne olacak mesela? Onu da konuşabiliriz ama ekleyeceğim şey var. Yani sadece aslında bir soru değil ama bir ekleme. Arşivde dikkatimi çeken bir şey söyleyecektim. Şimdi bir tane alan yapmışsın ve alanın içinde belirli pozlar senkronize olarak görünüyor. Şimdi orada bir şekilde şık şapkalarıyla kadınlar ya da söylediğimiz gibi çift fotoğrafları ya da iç çamaşırlarıyla kadın. Yani her şekilde hayatın her alanından fotoğraflar vardı. Ama ilginç bir şekilde mesela sedef hastası olan ya da bir takım deformasyonlar olan insanların da fotoğraflarını senkronize olarak görebiliyoruz. Yani gündelik hayata dair her şekilde formun esasında Meryem Şahinya'nın objektifinden bir şekilde bir tezahürü var. O da çok ilginç gelmişti. O çok ilginç bir şey çünkü fotoğraf stüdyosu dediğimiz yer öncelikle çok ilginç bir şey. Yani fotoğraf stüdyosunun neresi olduğunu ve bu mekanın hangi fonksiyonlara sahip olduğunu çok iyi bence kavramak durumundayız. Çok melez bir mecra bu. Şimdi fotoğraf, stüdyo fotoğrafı zaten fotoğraf sanatı içerisinde küçümsenmiş bir alan. Yani kimse stüdyo fotoğrafını bugün sanat mertebesinde konuşmamış, evet, tartışmamış. Belli bir tarihi geçince egzotik olması üzerinden, tarihsel olması üzerinden bir yerlere gitmiş, paylaşılmış, ulaşmış. Ama bunun dışında biz stüdyo fotoğrafını gündelik yaşam sosyolojisi üzerinden tanımlamamışız bir türlü. Halbuki hem sanata öykünüyor hem kapıları tüm sokağa açık. Aynen. Yani aslında sanatla sivil hayat arasında inanılmaz bir köprü var. Çünkü dönemin modası var. Mesela 1970'ler oluyor. Western sinema devreye giriyor. Ve bir anda biz bütün çocukları kovboy görüyoruz. Bir anda kovboy oluveriyor erkek çocukları. Bir önceki dönemde bu çocuklar asker. Çünkü tam 2. Dünya Savaşı'nın sonundayız. Yani böyle böyle ve hani bunların tabii ki okumaları çok önemli. Mesela dediğin o anomaliler tamamen tıbbi nedenlerle çekilmiş fotoğraflardır. Çünkü bunlar muhtemelen ulaşamıyorlardı. Yani o yıllarda Ankara'ya gitmek de bir iş. Yani ve mektupla gönderiyorlardı fotoğraflarını. Ben zaten mektuplaşmalardan da çok küçük küçük mektuplaşmalar var kutuların içinde. Anlıyorum ki Meryem Anadolu'yla da bir bağı var. Yani oraya gönderiyor, oradan alıyor, oradan. Çünkü adam Meryem'de fotoğraf çektiriyor, Anadolu'ya gidiyor. Taşınıyor, hayat değişiyor. Çünkü bu filmler her zaman bir kez daha dönülmek üzeredir. Zaten arşivin yaşamasının nedeni bu. Fotoğrafçı asıl parayı bu filmlerden kazanıyor. Yani stüdyonun sürekliliğini sağlayan şey bu. Çünkü sürekli olarak yeni baskı talebiyle geliniyor aynı fotoğrafa. Ve birçok neden var. Senkronlar birkaç farklı kategoride düşünmek lazım. Birincisi, senkronlarda 10 LCD var ekran. Ve 10 ekranda birer tane olmak üzere toplam 100 layer var. Ve 100 layer'da neredeyse 1000'e yakın fotoğraf göstermiş oluyorum böylelikle. Ama orada da sınıflamayı şöyle yaptım. Yani çok grafik olarak sınıfladıklarım da oldu. Atıyorum eteklerini tutan kızlar gibi. İlla ki bunun da bir kültürde karşılığı var. Ama gördüğün şey her şeyden önce çok grafik bir şey. Ve o hep aynı hepsinde. Çünkü fotoğrafçının bir belli prototipleri var. Ve o herkese onu yaptırtıyor. O da, orası çok özgür bir mecra da değil. Sadece bu pozlar değişebiliyor dönem modalarına göre. Atıyorum o sandalyede oturan bebekler bir şey. O sandalye, o bebekler 60 sene boyunca oturuyor, fotoğraf çektiriyor. Eğer sen orada 10 tane görüyorsan bil ki onun arşivde en az 2000 tane daha şeyi var. Aynısından var zaten. Ya da etek tutan kızlar da böyle. Yani bunu yaptırıyor. Bu bir şey benim için hem grafik hem kültürel olarak. Diğer yandan tamamen benim tercihlerimle ve daha aslında psikanalitik okunabilecek fotoğraflar var. Onlar daha random olarak bir araya geliyor. Gayler var. Mesela onları grafikleri tuttuğu için yan yana koymuyorum ama belli bir kültürdeki belli bir karşılığı olduğu için ve bu bir şekilde ilginç olarak stüdyoya yansıdığı için travestiler var. Yan yana getiriyorum. Ya da zenciler var. Stüdyonun ilginç bir şekilde bir zenci, küçük de olsa düzenli olarak siyah müşterileri var Meryem'in. Bu çok inanılmaz hoş, evet, bir şey aynı zamanda. Gibi. Diğer taraftan çok fonksiyonel olarak üretilmiş fotoğraflar var. Düğün fotoğrafları. Bunlar çok fonksiyonel anı nesneleri. Ya da bahsettiğin o anomaliler. Çok işlevsel fotoğraflar bunlar. Alıyor, çektiriyor, götürüyor, doktoruna gösteriyor ya da bir yere gönderiyor. Belki o işin tedavisi Avrupa'da. Çünkü ağır o durumların çoğu, fark ettiysen. Evet. Belki Avrupa'ya gönderiyor. Oradaki bir yakınına gönderiyor falan filan. Evet, Tayfun Serttaş'ı konuk ediyoruz. Salt Galata'nın ilk işi, Açık Arşiv'in ilk işi ya da Foto Galatasaray'ı konuşuyoruz. 22 Kasım'da açılmıştı ve 22 Ocak'a kadar da gezme fırsatı uydurabileceğinizi söyleyelim bir kere de Salt'ın bu ikinci mekanında. Evet, şimdi bundan bir sonrakini düşünmeye başladın mı? Onu merak ettim. Yoksa daha henüz... Bir sonraki arşivi mi? Evet. Yok, hayır. Ben şey yapmıyorum. Yani aslında benim yani İstanbul'un bütün arşivlerini açmak gibi bir misyonum yok. Ya da her fotoğraf arşiviyle çalışacak birisi değilim. Çünkü ben bunu kurumsal olarak yapmıyorum. Burada ayrımı çok şey yapmak gerekiyor. Ben bunu birey olarak yapıyorum ve evet, önümüzde mesela Arab Image Foundation gibi bir model var. Hakikaten oraya kurulmuş bir kurum, Beyrut'un göbeğinde. Başında Akram Zatari, Velid Raad gibi büyük isimler var. Ve bu adamlar ciddi ciddi bütün Orta Doğu'nun ve Kuzey Afrika'nın arşivlerini topluyorlar. Çünkü ortada bir kesintili tarih meselesi var ve hakikaten bu arşivler ciddi ciddi önemli. Şimdi ben bir Arab Image Foundation ya da ben bir İstanbul Image Foundation değilim aslında. Benim öncelikle kendim kişisel olarak arşivle bir bağ kurabilmem gerekiyor. Evet. Bu bağ OSEP de çok farklı. Evet. Meryem de çok farklı. Zaten ikisi çok farklı ve birbirine neredeyse taban taban aslında tezat şeyler, evet, söyleyen projeler. Olursa neden olmasın? Ama arıyor muyum ya da bekliyor muyum ya da böyle bir beklenti içerisinde değil miyim? Değil. Yani değilim herhalde. Çünkü Biraz da rastlantıyla alakalı. Hayatın kendi götürdüğü yerle alakalı. Çünkü beni zaten hayat oraya götürmediği sürece ben onu arayıp bulamam. Ya da ben bunu sahaftan almıyorum. Sahafta da belki bulunur, bilmem, arasan. Ama yani öyle değil bu. Bu senin hayatının içinde. OSEP benim 10 sene hayatımın içerisindeydi. Ben OSEP'i parayla bulmadım. Yetvart benim hayatımın içerisindeydi. O benim dostumdu ve o böyle bir ihtiyaçla gelmişti bana. Ve biz bunu nasıl formülize edeceğimize beraber karar verdik. Bütün bu uzantılarıyla aileleri haberdar ederek, fotoğrafçıları işin içine katarak. Ben çünkü ilk başta işin meta boyutuna bakmıyorum. Başka bir boyutuyla ilgileniyorum ki oradan doğru çıkarsa bu benim projem olur ve benle de ilgili okunabilir. Yoksa öbür türlü ben çok teknik bir şey yapıyor olurum. Ve o kadar teknik bir şey yapmak istemem. Çünkü bu dünyanın en zor teknik işlerinden biri gerçekten. Yani siz 200 bin filmi teker teker oturup temizleyip görselleştirmek, her filme bir dakika baksanız 6 ay sadece bakmanız gerekiyor filmlere. Şimdi böyle bir ortamda ben nasıl isteyebilirim yeni bir arşiv yani? Yani bir de şey... İstemem herhalde, bilmiyorum. Bir de bir sonraki arşiv ya da bir sonraki projeye geçmeden de bu projenin aslında evrileceği önemli bir nokta var. 22 Ocak'tan sonra. Evet. Yani arşiv şu anda sadece Salt Galata'dayken bir süre sonra internetten bir süre sonra, herkese açılacak. Web üzerinden herkese açılacak. Şimdi Salt Galata'daki sergilemede 3 katman var. Serginin bir enformatik bölümü var. Aslında bütün bu süreç içerisinde son aktörler olarak ben, benim ekibim ve Yetvart Tomasyan bu işin neresindeyiz ve biz nasıl bir süreçten geçtiği orada paylaşmak çok önemli. Çünkü o da bir aşama. Hayatında hiç cam negatif temizlememiş birisinin de bu bilgiyi öğrenmesi de hoş. Evet, bu çok teknik, didaktik durabilir ilk başta ama ben yaptım. ve bunu da başka bir şey için yaptım. Anlatabiliyor muyum? Bu açıdan önemli buluyorum. Öbür aşama, yani o senkronların da olduğu benim aslında en çok belki açık arşiv sanat tırnak içerisinde yapmaya çalıştığım bölümün de ortasındaki alan aslında bizim şu andaki ana meselemiz. Orada her bir imajı tagliyoruz öncelikle. Evet. Şimdi senin üzerinde sayısız tag var. Broşun var, tokan var, kolyen var, kırkan var, tişörtün var içerisinde ve kulağında kulaklıklar var. Önünde de bir mikrofon var. 6-7 tag bu mizansenin içerisinde çıkar. Sen bakmak istiyorsun ki arşivin içerisindeki bütün inci küpeli kadınlar. O zaman bu verini giriyorsun ve sana otomatik olarak bütün arşivin inci küpelileri ya da saatliler ya da papyonlular ya da gözlüklüler. Bu bir kategori, kronolojinin dışında ilgi alanlarına göre. Çünkü birisi gelip oraya sadece düğünleri, sadece smokinleri, sadece breton şapkaları, sadece papyonları görmek isteyebilir. Ve bu önemlidir. Diğer aşama bahsettiğin 2012'nin ortalarında zannediyorum açılacak. Burada ise kimliklendirme sürecine geçeceğiz. Burada izleyicinin katılımcı bir fonksiyonu olacak ve artık projeyi bir bilgi bankası ve hepimizden bağımsız, kendi başına ayakta durabilen organik bir şeye dönüştürmenin bence en önemli adımı bu. Çünkü burada aslında bu kez tekil olarak fotoğraflar üzerinden konuşmaya başlayabileceğiz. Ve biz konuşmak istemediğimiz için ben çok konuşurum. Yani oturup her fotoğraf üzerine hikaye de yazabilirdim. Gerek yok. Çünkü önce o fotoğrafın ilişkilendiği alanlara ulaşmak ve orayı bulmak önemliydi. Arşivin belki en çarpıcı özelliği orada gördüğünüz insanların çok büyük bir bölümünün artık diaspora statüsünde yaşıyor olması. Bu insanlar burada yoklar. Ve bu insanların çocukları var, torunları var. Birçoğu hayatta. Yani 80'li yıllarda, 70'li yıllarda 30 yaşında olan insan hala hayatta. Büyük ihtimalle. Ve hani bir şeyler hatırlıyor olabilir. Ve Etiyopya'dan, Kanada'dan ya da Güney, her yerden eşit derecede bu arşive ulaşılabilmesi bizim için çok belirleyici. Bunun da bugünün teknolojisinde en önemli ayağı web. Web üzerinden yine bütün fotoğrafları hiçbir seçkiye gitmeksizin açacağız kamuya. Bu kez dünya kamuoyuna. Ve belki diasporadaki kurumlar aracılığıyla bunun doğru kişilere ulaşmasını sağlayacağız ya da yönlendireceğiz. Çünkü veri öyle bir şey ve herkesin dahil olduğu sayısız mail list var. Bu link mail listlere düştüğü andan itibaren belli ilgileri çekecek. O ilgiler yeni ilgileri çekecek ve böylelikle aslında kendi ağını yaratacak. Bu ağ içerisinde arşiv kimliklendirilecek. Teker teker, ama şu da mümkün. Ben senin fotoğrafında Dikran Uhi'yi görürüm. Diğeri Merve'yi görür. Diğeri yok bizim komşu Eleni Hanım'da o der. Mümkün, çünkü tarihte böyle bir şey. Yani tarihte böyle yazılan bir şey. Birikecek. Aslında Facebook'taki mantıkla çok yakın. Evet. Yani hem tek çok yakın. Biz isim yerine başka kodlar üzerinden, dress kodlar üzerinden öncelikle tekliyoruz. Hem de comment meselesi çok yakın. Çünkü sen kendi comment'ine girebiliyorsun. Bu, evet. Bu çok açık bir şey ve oradan oluşacak bilgi bankasını yorumlamak bir sonraki basamak. Tabii. O da bir sonraki. Hı hı. Yani şu an anonim olan tüm o figürler evet, bir şekilde karaktere bürünecek. Anonim olmaktan belli karakterlere bürünecekler ve kimliklendirilecekler. Ama hani tabii anonimliğini kaybetmesi doğrudan çerçevelenmesi ve belirlenmesi anlamına da gelmeyecek. Bu da tamamen dijitalize olmasıyla alakalı ve çoğullaşacak esasında bir imaj. Bu da çok önemli. Evet. Aslında şimdi metadata olarak baktığımız bir malzemeyi şimdi yeni bir sürece daha tarihsel bir alanın içerisine çekmiş olacağız. Çünkü tarihi burada gördük, belli şeyleri çok net gördük. Arşiv kronolojik olarak baktığınızda sizi belli periyodlar boyunca çok şaşırtan bir arşiv. Yani Meryem'in böyle bir fotoğrafik, böyle bir görsel sürece nasıl tanıklık ettiğini ve bu sürece nasıl katlandığını empati kurmak bile çok güç. Yani 70 sonrası bir taşra baskını var stüdyoda ve her şey değişiyor artık. Ve stüdyo değişiyor, o iklim değişiyor, o fotogalatasaray bir anda bir şey stüdyoya dönüşüyor yani. Oturan kadınlar ayağa kalkıyor, arkada ellerini şey yapıp böyle kocalarının arkasında. Eşler, adamlar önde bacak bacak üzerine. Bütün figürler değişiyor. Bir anda çocuk sayısı 3 katına falan çıkıyor. Sayısız insan tek bir kadrajla oluşuyor falan. Evet. Hani bu dönüşüm çok bizlerle ilgili. Buradan bizim uzaktan uzağa yaptığımız saptamaların hepsi okey. Ama tekil bir okuma, evet, tekil bir okuma için buna ihtiyacımız var. Evet. Ocağın sonuna kadar neredeyse görebilirsiniz merakınızı çektiyse. Salt Galata'da aklıma takılan bir soru. Şey de diyemedik. Diyemiyoruz. Hani ölene kadar fotoğraf çekti diyemiyoruz. Galiba arada bir 10 sene var. Evet, arada bir 10 sene var. Ölene kadar fotoğraf çekti diyebiliriz. Tabii bu çok kötü bir şey. Neden niye öyle yapsın zaten? Biliyor musun? Hani... Evet, aslında diyebiliriz. Çünkü zaten yaşlılık nedeniyle bırakıyoruz stüdyoyu. Çünkü Meryem Şişli Hanımefendi sokaktaki evinden Beyoğlu Galatasaray'daki stüdyosuna düzenli olarak yürüyerek gidip gelen birisi. O çok disiplinli birisi. Her öğlen sadece tek bir kırmızı elma yiyen birisi. Yani böyle o her an hani bir gün fast food yiyeyim, bir gün taksiyle gideyim, geç kaldım. Otobüs değil onun hayatı. Onun o çok başka bir şeyi yaşıyor ve o gücü kaybedince artık aslında bu yüzden bence ölene kadar. Evet. Yani bir şekilde çekiliyor. Çünkü son bir yılında artık asistan giriyor devreye. Asistan alıyor. Bunun nedeni de yaşlılık. Evet. Evet. Tabii bu kadar istikrarlı bir arşivci zaten muhtemelen yaşlılık nedeni olursa devam nedeniyle, eder. Evet, ama hani orayı bıraktıktan sonra 3 yıl yaşadı ya da 5 yıl yaşadı ona. Evet. O kısmı. Peki Tayfun, teşekkür ediyoruz. Ben rica ederim. Eklemek istediğin bir şey hem hani çağrıda olabilir açık hava dinleyicilerine son olarak ya da bitirebiliriz. Eklemek istediğim bir şey yok. Yani katılımcı olmak önemli gerçekten bu arşivde. Çünkü ben 3 yıldır insanlar onlara baksın diye değil, insanlar onun üzerinden bir şey üretsin diye aslında bakıyorum. Ha, bir ressam sadece estetik değerler üzerinden resmini de yapabilir. Ya da dediğim gibi bir modacı çok başka bir yerden gidebilir. Ama dahil olsunlar. Bunu gerçekten istiyorum. Yani o arşive yaklaşırken çekinmesinler. O arşivle empati kurmak için kadın olmalarına, Galatasaraylı olmalarına, Meryem olmalarına ya da Ermeni olmalarına da gerek yok. Biz hayatın her yerinden o arşive bir şekilde ulaşabiliriz. Bu kadar önümüzde bir sivil tarih bu. O yüzden bugünün kültürüne onu eklemlemek benim için çok bağlayıcı ve meselesi kültür olan bütün insanların bununla ilgilenmesini umuyorum. İstiyorum. Peki görüşürüz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.